الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم دنیا کې ډېر مشکل شي چې دا غي هیڅ حل نو انسان سره او نه د انسان نه بغیر نور مخلوق سره دا غي حل صرف الله رب العزت سره نه مشکل کار په دنیا کې جهل دی دکا دا نبوت نامخ کی چار سمر زمانہ تیرشیو آد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفس آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نغیتا زمانہ دا جاہلیتا و دا پترت ہوئی حقیق انسانان ہو او اللہ رب العزت وی جستا سنا پارس کی زیادتو پا سمع و بسور و پا عقل او پا صحت کی دغسی پا مال و دولت کی حرس کی دی امتنا او دی قومنا مخکیو او زیاد لیکن اغی زان اللہ رب نشو مال و مولے زان کامیابی لارے نشو کتے دنیا کی ام دخپل عزت او د حیا د جون طریقہ و تنو معلومہ او د آخرت داری نخو بالکل محروم ہو دار دی وجہ نچ جہل او د جہل علاج چی اثر نو علاج صرف اللہ نازل کو چیو آسمانی کتابو دادا غی جہل علاجو او دا سے علاجو چی بیا پا دنیا کی جہل پاتے نشو دا جہل نام و نشان پاتے نشو ندائے و مشکل کار چی انسان سر دا غی حل نئی انسان سره د هرې مسلې حل شته خو لیکن د دې حل و سره نشته دغه سی بیا دنیا کې مختلف ادوار او زمانی راضی چې سره د الله د کتاب نه هغې داسې لکه د جاهلیت زمانه ذکر آگئی کتاب سره تعلق نساتی ناغیم دا غسی پتیار کی عمر تیری گی لکداغ جاہلیت، بلکہ دا داغی نزیات مشکلی ولی اغی تجاہل ویلی شی او دیتا تجاہل ویلی شی چدا اللہ کتابی او حل موجودی اسباب موجودی اعلا د ہدایت او بیاوم مخلوق داغی نزان نخبری دیتا بزور ازان جاہل کولوی او دادا اغا جاہل ناو مشکل لے ذکا دیتا سی مثال لے چی او سڑی او دادے او داغوی خول آسان دی او جزان بزور او دکڑے دن داغوی خول گران دی تجاہل دیتا ہوئی چی بزور ازان پجاہل کی واقعہ کے او پجاہل کے وقت تے رہے او زندگی تے رہے دیتا تجاہل ویلش لکہ دا قرآن دا نزول نپسم پدی امت کے دا سی وقتو نراغلی دی او وسم مخلوق شتا چاگی زان نخبرو الغاری زان نپو اکو الغاری پل جہل نلری کول غاری نبس اغیزان دا اللہ دے کتابنا انغال لے دے او بیر تکڑے دے اب اغیر دا دین دا اغی حل نشتا دے صرف دا اللہ کتاب دا اغی حل لے ذکر اللہ رب العزت پخپل دا دی جملے ذکر کرے دیر زیونو کے قرآن کے چه ہدایت بعد الله په کتاب سره مو می الله کتاب نه نټول مر و په جهل کې پروته ځان نشيسته کته ډیر دنیا کې کتابونه وګوري علمونه وګوري او هغه خلق وګوري چې هغه د دنیا په باب کې ډیر کمال حاصل کړی دی ولیکن نغی سر رضی حل نشتا او بالعلم سر جہل نلری کی دیو جن قرآن داغی خلق لڑیر زور نور کی سخت او داغی پا حق کی ادا سے آتنا نازل کلی چلک داغی نے حلفیا وعدا غست دا چتا صبح زما کتاب بیانوي دستا سنوا دا خلم چدا او پټوي نه پیدا خذل الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه یاد کا چې الله غست دا ډیره مضبوطه وعده دا غي خلقنا چې غیله کتاب ورکړ شیو اهل علم خلقو اهل کتاب خلقو وعده تن غست و ډیر په مضبوطو الفاظ باندې لتبیننه للناس چې خامخا ضرور به ضرور با دا کتاب خلقو ته بیانوي ولا تكتمونه مطلب می دا دے چپټوي بینا الله وی کو پدای خبر نه پويږي نو ډیر وضاحت ته کوما چې ولا تكتمونه زما کتاب پټ نه کئ زما کتاب احکام پټ نه کئ زما کتاب بهترین هدایات او علوم پټ نه کئ ډیر لوی ظلم بو کئ خلق سره نبو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوئی چدا وعد اللہ سنگ اللہ دا اگلی تاب ناوستی وعد تورات و انجیل پا حق کی ندا وعد آزمونگا دا دی امت دا علماء و نوم آوست شویدام دکا اللہ چی او آیات قرآن کی ذکر کی هغه کې د پخوانو متونو بیاني مطلب یې صحیح مطلب یې دای چې دا اوس داغي خبره نه دستاسو ده دا هدایت اوس تاسو ته پاتې شوی هغه هتلې د دنیا نه نو اوس د قران مخاطب تاسو یې نو تاسو ته الله وی چې دا بیانوي او نو به پټوي د خلکو نه کل اللہ رب العزت وی زمادہ سے خلق نہ دے خواق بلے اخیر خلق با پس بان دی یری گی نا اللہ یو کپ دیو یری دو چیزو اتو ایم چیز زمادہ سے خلق نہ دے خواق ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا نئی خواق دا اللہ خلق چغی کی خویو تکبر زیاد تے غرور پک زیاد تے او پہر اولوی کی پر خلق باندے الذین یبخلونا ویامرون الناس بالبخلیم بخیلان دی پخ پلان بخل کی او خلق تام دے بخل امر کی او حکم کی ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہم او دام بخیلان دی چه پتی اگا احکام چه اللہ نازل کری دی ولی ور کری دخپل محربان اینا اگا تا چا درخواست نو کری اگا لچا سور کری ندی او بخپل فضل سر ہے دخپل طرف نا کتاب نازل کو اویوی چه دا بیان کئے دا بیان کئے اوگی بیان نکو یک تمونا پتی ہے بس دے کار دے بس یو د مال بخیلانی یو د علم بخیلانی قرآن دواړه زکه ذکر کړ په یو ځای کې چې دواړه مې ندي خوا که د مال بخیل دینهم او که د علم بخیل دینهم لا يحبو الله دې سره محبت نشته چې الله سره محبت نکي نو نور بس کوي دا نه چې نو سره محبت کوي نو سره دشمنی کوي نو سکوي بل لار خو نشته او یا بدا اللہ چا سر محبتی نا بڑیر خوش قسمت ای او یا بدا اللہ چا سر محبت نی نا غلب عذاب ورکیم نور سخونشتا دیتا دی علم بخیلان وی یک تومون ما آتاهم اللہ ان فضلی ہی بورا اللہ وی دما کتاب روتے اگه که هر خبر اشتا دے اگه که ده هر مسئلے حل اشتا دے او خاص کر دے دو مسلو چی عقیدی دی دا اللہ وحدانیت او دا پیغمبر رسالت و نبوت دے خوب اگی دا سے بار بار تکرار سر بیان کرے زکر جدا غدو عقیدی جی پا دے سر انسان دا دنیا و دا آخرت جن کامیابو لشیم بہترین عقیدی دی چی اللہ واحد لا شریکو گانا او بیا چې عمل کینو په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوان دا ډېر به حدا او به انتها سنت دی او ډېر ښه سنت دی تا هغه پیغمبر نه ډایرک نشي معلومولې هغه صحابي خو نه کنه صحابه ختم شوی چې ته پیغمبر نه ډایرک دا عمل نشي معلومولې تبه معلومه ده صحابه او په ذریعہ باندې ځکه صحابه کرام او داغه عمل لیدلو په خپل لیدلو مخامخ یې لیدلو او هغه ته ویلو چې صلو کما رایتمونی اصلی اے صحابه کرام ما ته ګورې نو داسې مونږ کوي دا هغه ته ویلو مونږ ته نو وی مونږه وینو نه نو کوم ډیر سترګي وغالو مونږ وینو پیغمبر هغه داشنو پټکو والے وینځ زکه چې اغي لاره جمعه راځي امن وتکای د ریته ویلو چې مونږ کوي چې څنګه ما وینې چې مونږ کوم نه دا به مونږ داسې ته صحابو نه تابعین او تابعین نه تابعین او تابع ائم او تام واسطی دي کنه نمونگ با صحابو پا عمل سراد پیغمبر عمل معلومو ځکه صحابه او پیغمبر په سنت باندې داسې عمل کړو چې هغه زره زره چې موږ تاسو په نظر کې معمولی معلومیږي موږ یې خوړو خیال نه ساتو کال تیر شي او کال راشي خو لیکن موږ د پیغمبر هغه سنت په استعمال کې رانه ولو لکه موږ ویلو کنه مسواک د څومره اوچت سنت دی چې یو موږ د مسواک سره او یا موږ نه بغیر د هغې نه دا نه برابر دی نو صحابه کرامو چرې مسواک نه پرېښی داسې په سنت دغسې د پیغمبر پاک دا عملو چې کله وېس شي استعمالو او هغې کې به دوه طرفو نه ښې طرف او ګس طرفو نو ښې طرف به یې مخکې کو اتیمنو پار سکی که پیزار به پخکو کو نلوم بی خیخ پا که لباس بی اچو نلوم بی خیلاسو ات تیمونو صحابو پاگی داس عمل کرد چه پا هر کار که تیمون تیمون تیمون نبی علیہ السلام ورطا یو دلویلیو چه کل بی یمینی کا و کل مما یلی کا اے مرگریا پا خیلاس باندی خوراک کا او خپل ډډی ته خوراک کوان نو دا سنت اغي چرې نو ير کړی غسلاس اغي د ډوډۍ نه ډیر بیرته ساتلیو اپ له یې خو داسې اړو چالي زنه چې د پوري لاس ته کې نشتا او په خلاص باندې به خطوام خورو ولې په سنت پیغمبر باندې تمسک کو او دا سنت یاد ساتلیو نو چې ځان له به یو سړی خوراک کوم نو هغه ته اجازه تو کاری غاړی ته خوري ولې خو د ټولې کاسې مالک دی کنه هغه سره واحد لا شریک دی څوک پکې شریک نشته کنه نو هغه کدارې غاړی خوري نو خیر خو چې ګڼ کسانی نو بیا دا سنتو اویلیو چې خیلاس دو نیکو کارونو د پاره دی د بهترو کارونو د پاره دی د عزت کارونه ده پاره ده او کسلاس ده نورو کارونه ده پاره ده چه اغا بی خیره ای بی عزت اییم نو چه کل خکاری نو پا خیلاس بانده که چه سوک داله تحفه در کهیم سود در بانده که امینه که نو پا خیلاس اتنوالا سوک داله عجزی غریبی او محتاج او فقیر او خیرات درکین په خلاص تنوالا نعمت ده الله رب العزت کنا کومنځونو پسې اذکار مسنونه کئ اذکار مسنونه په خلاص باندې کوام سبحان الله سبحان الله سبحان الله په خلاص باندې کئ ځکه دا خدای الله ذکر دی عبادت ته او عبادت لپاره خلاص پیدا شوی نداو صحابه کرامو چې د پیغمبر په هر عمل باندې داسې تمسک کړو موږ د پیغمبر عمل لاغی د عمل معلومو چې کله لاغی په عمل کې یو کار نو هغه به سنت نه وي ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تاسو باندې زما سنت لازم دی او دغه سي سنت د خلفا او راشدینو زکه زمونږ احناف او مذهب ټول دغه دي دا مونږ چې سکو د خلفا او کړی او چې هغه نه ده کړی نو مونږ یې نه کوو نه خلق وی دي په سنت عمل نکي وای ته په سنت نه پوي خان دا ساده کو سنت نه خلفا او بکړو وګوره کنه دغه په عمل کې داشتا دا دوا قضی قرآن دیر ذکر کئی چلانا بولی ذات دخپل ذات پا حق کی ہوئی چیزا ما بندگی کوئیم ما نا سوال کوئیم ما نا حاجت غواڑے زمان ضرورت غواڑے کولشم ہر سو کولشم خزانے میں ڈکی دیم نتولی زمان مروری چیزا دی پری خودم او بندہ تولاریم بندہ بتا لسدر کی او بل نبوت او رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې قران نازل شو نو جهل د دنیا نه ختم شو. جهل نه بلکې نورم چې کوم د انسان د پاره د پریشانۍ سيزونه وو نو هغه هم قران سره الله ختم کړو. ځکه نبی علیہ السلام پاول کې ویلو صحابو ته چې تاسو خراشه ایمان راوړئ او ده هر دینه چراغ لیه خو مدینه کی دیره شه نو دی مدینه کی دیر مرضو ندی او دیر تکلیفو ندی نو تنگی گیمه ولی ویلیو چه دا مدینه چه دا کیر الحد دا دلوار بطه دا سنگ چه اغی کی دا وسپنی نا زنگ لری کیگی او صفا کیگیم نو دی مدینه کی دا خلقو نا زنگ لری کیگیم گناونه تلری کیږي صفاکیږي مدا بنوای چې دلته خطبه ډیره زیاته ده دلته خلګه ډیره زیاته ده دلته ډیر پریشانې دي. نبی علیہ السلام مخکې پوکړو چې دا پریشانې غوري اس نه دي د سرستا سو ډیر لوی علاج کیږي ستاسو صفائی کیږي گناونه پاکيږي نو په دې باندې با او بیا خپل خوب بیان کوم چې ماولی د په خوب کې چې د دې مدینې نه بلاګان روان شوې چرتا په لالې جحبه محفوته وي نو مې دا تعبیر وسته چې مدینې کې خو بلاګان نشته خدا امرزونه او تکلیفونه او خوارې وي چې الله لري کلوس باندې خیر کی ولې امتحان غټول مرني ری وخت پوري کنه د قرآن د نزول سره د انسانانو ټول پریشانې ختم شي حل شي او صفت پکې اوسم موجود دي ولیکن هغه څوک په پویږي او هغه څوک کې تجربه حاصلې چې قرآن خپل کور ته راولي قرآن خپل زړه کې راولي سینه کې ولا ځای ورکی هغه ته یقینا پته لګي چې زما ډیر مسائل حل شو زما ډیر مشکلات ختم شو زما ډیر مصیبتونه د دنیا لري شو زه چې بکوم رسمونو او ریواجونو کې راګیرم چې ما بغټل او خلقو بسټل ما بغټل او خلقو بسټل نو خدای دا غي نخلاص کړم خړلې و ما مزدورې او نوکرې و مې وکړې وکړې نو چې یو مړی به شو نو میدان با پاک شو یا یو بند با دا کور نواتو چی وعده ده نو مکا کور با پاک شو دار سن بیا دوبارا نو شکر ده چی قرآن راوی چی مونگی دا اغی زندگی نخلاص کرو چا اغی زندگی خود انسان نوا زکا پاگی که دا انسان عزت نو دا انسان قدر نو بلکې د ظلمونو نه ډکوم ولی په یتیم باندې ظلم او په غریب باندې ظلم او په زنانه باندې ظلم او په ماشومان باندې ظلم او په بوډاګانو باندې ظلم او تاسو ناشنا ناشنا کیسې وي خو په جاهلیت کې زنانو له برخه نور کول په میراث کې دا تش د ناري نو حق دی او دی یتیمانانو جون دا غی خپل مشرانو ترونو تربورانو سرداو چرس بیتی نواغستو ویستاس آجت تی تا خو پخروس کو که نو کری نمال بیتی واغستو او کاغی کی بچرتا یتیمانانی جینکی پاتشن دا غی بڑیر خرابو مرو زکانه به ته په خپل په عزت سره کاته په قدر سره کاته چې دا زمونږ ویری دي دا زمونږ فرضی دي توبه چلی وې تیر کړو ان به بل ته پرې خو دې چې مال وسر زی جیداد ورسر عظیم تر جاهلیت کارونه دي ښا ظلم ظلم تعالی راو قران او چراغ نور چاله خپل حق ورکو چې زنانو له خپل حق دې یتیمانانو مال مخره ورکه ولا او د ماشومان مال محفوظ ساته او امتحان پہ کوي دکان ته لیګه را لیګه تیل مالګه کوي چې تجربه وشي او عقل منشي نفاتوهم بیا تخپل مالونه ورکي او چې مال ورته ورکوي نو په ګټ کې نه فاشهدو علیهم گواهان راولې چې خبر رڼا ته شي کنه قران خو خبر رڼا ته کوي دا غي په مخ کې وته اوس پاره چې دا د دې مالو مونږ ولا ورکو چې سبا په مونږ باندې الزام نه وي ارجاله حقوق ثابت کړو دا وسوم قران کې شته وړي راګران دا ځکه مونږ رسمونه او ریواجینو داسې نیولیو د مرینا چې مونږ نشو کولې په قران باندې عمل نشو کولې هر حل په قران کې شته هر حل او د هر مسلې حل په قران به څوک ځان ترانیز دی کوي توبه توبه چا چې ځان ترانیز دی کړی دی او مخه تایخ دی او بیان یې کوي اصلاح کوي د خلقو نن هغه ګناګار دی او غډیر د شر او فسادی دی داس چلنه خدای له چې ته داس یو سړی سره خبره وکې کنه چتا ته بظاهر کې هم متشرح کار شي دا کول پکاري کړه دا خور دنیا د هوش او د علم واخدې چې کوم سړی تا تدیر برابر په لباس چیر لباس یې ډیر د سنت مطابق دی شکل او حلیه ډیر د سنت مطابق ده او د مخ نه رڼا خيږي ورګه تاسو ته نکوما مګې دې چې راستانه مخ کې شي په تاسو باندې چې ته کوم ځای پاتې کیږي نو چې ته وایې چې زه په ګلشن سکندرآباد کې پاتې کیږم حقانی مسجد کنوم دی اورېدلې دې کنه نو تاسو وایې چې وروه خپکیږم یو خبره تا کومه ته وایې چې دوه هوکا نو بیا ته وایې یاره ګوره خپکیږي ونهخه اسه نه چې بیا ای مینتون نو بیا به ته وی چې تاسو دا استاد څنګه دی ما ته خوارسو کوئی چې دا ډیر خراب خلق دی او ځان ته ساته چې دا څنګه دی نو ته ته نور سمو آیا په ګوره زمونږه اصول د قران دی الله دې مونږ په دې باندې دائم او قائم ساتي زمږ اصول د قران دی او د قران اصول دا دی چې کله تا ته چا خبره وکړه او ستا په اعتماد نه یې هر دا سړی خو ظاهر کې خدای خو چې دنه څنګه دی اعتماد دی په نه یې نو دا د سورته حجرات سلورم قانون دی هغه وو قوانینو کې یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اے مومنانو کتا استا بیت بار سړی راشي په یو خبرې نو دا غیر راو کئ ډیر تحقیق کوئ سترګې په مپټاوي کنه اغماس په مکوای چې شم پوشي مکوای فتبینوا تحقیق کوئ نو خدای بنده چې تا ته دا خبر را رسیدلې را کنه د استاد په حق کې نو تر ازې نه حقانی تا خپل خو خراشه اسی راشه او خیر د رشکا کې کیننو کرای به مونږ ورکو مونږ خلق پیجن کنه چې مونږ کې انصاف دی مونږ کې عدل دی او تر ازې خپل واورا خپل کېنا دا قران ویل ان ته په قران عمل نه کوي چې فتبینوا تبین اوګه کنه راشه دومره دا خلق دی یرو له مونږ ته په تن دی چې ته یو نیم پکې داسې راځو دا چا پیر نه دی خلق هر وخت وته دې نصیحت کوي وصیت کوي چې ګوریا په الله نه شي په دې بلغاړه زې په سبحان الله جمعات په دې بلغاړه زې هو ورې په دې غاړه الله نه شي په ډاکوان ناشتي موبایل بدن واخلی دور یا رولی خواه دین الوی ظلم شتا چې تا خو یو ظلم ځان سره وکړ چې قران وی بیان کا بیان کا او تی نه بیانې او حدیث کی راضی چې چا نه د مسلې تپوس شو او غو کار نه کړه مشکلات وته نو قیامت کې با د پوره ټانګه تړي واګي وته چی خلیتا هر داسې به راکاږي ځکه سر سره خړلې ده. حدیث کی راضی قل جما بلجام من النار دوور واګي وته واچول شي ولي ځکه ته په دې خلې باندې غږ نه کوم چاته مثلا نو کوله که تپوس به ته نو شنوم به وی چی دی خلق به حق خبره مکوا ها دا دین نه خارج خلق دی داستا کار دی دنیا کی اتم خلق تکینه خبره کې غوري چې تلاس بیان کړي اسی اخوا دی خو مور پلار قدر کوي صبر کوي شکر کوي خدای باندې خلق غر کیږي د خپل عقیده او د عمل لنه دی خبر سنت او بدعت نه پیجنی او ته وتا افسانی وای کنه او کسی وته بیان نه د قصو واخده بغیر د قران نه حل نشتا بغیر د قران نه اسلام کیږي او چې قران وی نو بل ستاجت نشتا هي نو یو کتاب ته نه یو علم ته نه یو اداری ته بس قران الله مونږ پدې کې خود مختار کړی چې وستا اختیار دي او داسې کتاب چې دا چا ویلی نو وګوري دی عالم ته نو چې کومه مشکله مسله ده نو دا وی حل کول شي. نن مشکله مسله څه ده؟ تاسو غوټونه ورکړی نو تاسو نه کوي اوس تاسو له ورکړی چې د خدای ټول نعمتونه بند کړی دا خوشو کړ دی چې هوا نشي بندولې باران نشی بندولې کني دا به هم بند کړیو نو ستا پوسو کې کنه چې تاسو وښه دا د ووټ حقدار دی نو حقدار څه شو او دا وی مولانو پنګی ویلا ټانګو والا هغه پکې لا ویلو چې ګوره ووټ حق دی چې دا چا ورنکو نو ګناګار وای تمره لوی ظلم الکه ووټ په اسلام کې شته نه اسلام هغه وخت کې اسلام او چې خلفاو قرون سلاسو نو په هغه وخت کې دا طریقه و د اسلام او د انتخاب نو دا ته کوم ځای نه وای خو عوامو ته لګیا کنه چې ګوردا ګوردا گواهی دا او دا چې چا پټکړن وای اوس راشه خیر هغه ته به 24 غنټې بجلی چالو وي ښه ولې هغه امداد کړو کنه اگر مسئلہ کلی ہو کنا نو اگر تب خام بجلی نا چار سو بہتا چالوی خواہ دخو اگر دخپل آرام دا پارا ہو دخپل بہبود دا پارا لگیا ہو پا خلقو ایسا کار نا ہو تا دی مسئلہ حل منگ سر دے عوام سر دے دا سی حل چی دا صدر و وزیر برازی زمان خپوکی با پریوزی چی گو رخب تا سو آئے دا فوج برازی زمان خپوکی با پریوزی خو مونږ ځکه نه شکولې چې زمونږه اتفاق نشته بس دقه یو خبره د دې دومره آسان حل په کور کې وناسو جلسه بنې جلوس بنې هنګامي بنې احتجاج بنې په کورونو کې وناسو او دا ودا سه حل شي چې بیا واړو څوک لوډ شیډینګ پیژنې نه خو اتفاق واړي او اتفاق نشته نو چې یو کار کیږي نسلې سلوای او کې دې چې تاسو ذهن کې اومي خو اسه خبره ده کنه تمره آسان حل قران زکه زور پدې لګی چې یو شی واتسمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا جدا کیږئ ما زکه پدې اتفاق کې څومره خواګري چې دومره ګرانې مسلې په حل کیږي قران مونږ یو کوي چې قران نه چې الله اس کې نشته ناغي وسه یو شی الله زمونږ اتفاق او اتحاد پیدا کی اس مسله مشکله نه ده زمونږ اتفاق مشکل دی الله دا مشکل حل کی واخر دعوانا.